شما اول سلام علیکم درنه مو ز صاحب دغه ما د جلال آباد ها نوم د سده نوم می او د لغیاس اکل راغله زما د دوه دریم ورځ د زما دریم ورځ تاسو د سپ وسیله راغله ستې ولې راغله ستې بمبار په وطن باندې جګړه ډیره زور و منګه د تیارو د لاس ډیر غټ په تکلیف جلال آباد کوم ځای ستاسو خود د خار بمباری ډیره سخت روانه و کلارې بسیسی ته راووت څنګه وکړ چې د بمبارۍ نظام خلاص کړو دې ته راشه بس هغه ځای د مجاهدو په قبضه کې ورغې بس موږ ته ویل ځان وباسئ چې بس دا ځای بمباری عربان سیمه د مجاهد پلاس کې د مجاهد پلاس راغله دا دغه یو جمعه بکیږي زمان مود الغیاس تاسو سره نورم کورنۍ شته او سو بس دین و هم دا خو شا کورنۍ د چا څوک د چاپلیار څوک د خوګیانه یو څوک د هم د یو علاقه خلک تاسو اصلن د کوم ځای سره ز اصلن د هم دی ز د شینوار یو مقصد پراته کز بوکار مملتا دیقانی او زمینداری مکول از جلالات خار کې د څه کار کوم د دغه کې زمکه د دغه کې کاریز کې زمکه نیولې و نه بس تاسو د کاریز سیمه د کاریز کبیر د سیمه او کاریز کبیر د غربان او مغز کې د قالی کو د تاسو څنګه د څه په وسیله راغله په د مجاهد موټر کې راغله څنګه بس دغه ځان چې را دغه شو مجاهد مونږ ته ویل چې ځان وباسي بس مونږ ځان را وېست کلارې بس موټرونه وراته بس د دې په کې راسواره کړو راځي تاسو څوک زخمیان یا ولې زخمیان کېده داسې زخمیان شو چې د نه کورنۍ نه څوک زخمی نشته نه یاره زمونږ خو نشته دی فضل د خدای د سی او بس دغه شی د چپلیار د کنډي باغ نوم مې حضرت خان دا راغلی مې جمعه به مې کېږي تاسو ولې راغلی مجبوریت نه راغلم مجبوریت دا و چې غلط خاشاک هیڅ نه رسېده او د هرې خوا نه په مونږ باندې وسروره هاها بګیر نامانو دا هاها بمباری بمباری و بمونه الوتو ماشومان زمونږ اسټ شو بس مجاهد جګړې زمونږ ډېر زیاتې شوې خپل بس مجاهدینو کې وو کورنۍ مونږ سره شته دا خوا شا زمونږ د تره زامن تاسو د څه په وسیله راغلی په موټر کې راغلی مجاهد په موټر دا د غرونو کې مزل وکړ او پنجه مزل هم کړی او بعد هغې نه که نه ګاډي کې بیا کومه لاره د تورخم په لار باندې راغله تاسو ته دا تورخم ته چې ورسېدې د مجاهد داسې برخورد څنګه و تاسو سره بس مونږ ته یې هڅه مو نه ویلې بس وروره مونږ ته یې ویلې چې ځئ د خیره ورونو او ځان دلته چې راغلی چې مواد ورسېد بالکل ورسېد داسې شکایت نه لرئ نه داسې شکایت لرو چې داسې شکایت لرو چې بس څه داسې نیم نیم کاله مونږ ته مثلا تور راته ووایه که څه شکایت لرې څه شی نه رسېږي دا مثلا دا شکایت دی چې بس یو شی نیم شی که نه رسېږي او بس بعضې شی نه رسېږي داسې پس پېښ شي ماشومان د یخ نه مړه شو کوټ پرتې دي زه به څه کوم زه یم دغه ورته څوکیدار کېنولی یم بس ورځم د لږې نه مړ شوم او دلته ناست یم وروره که نه بس هېڅ شی هم نشته دی چې بس ورور دا تقسیم کی ایسته کی زمزم ته اخلاص شو ولې نه تقسیمې لګیا به اوس به د خیره هلته بابان صاحبان لګیا به اوس به تقسیمې ولې شکایت کوي چې شکایت دا کوم چې بس د دوه کسانو باندې دوه بړستنې چي دي په شپږو کسانو باندې دوه بړستنې چي دي چې مثلا تاسو کورنۍ لاس کسې لاس بړستنې یا دوه نه کنه داسې دوه ورکی دا به یو تنظیم دا د کوم ځای راغلی دا مواد ولا که مونږ نور تېنه خبرې خو مونږ ته تاسو دا مواد خارجیان ورکوي که افغانان یاره پوه پې نه یو چې دا د کومې خوا نه راځي دا د سون مواد دا شی نه څنګه کېږي دا د سون مواد مثلا د تیلو د خاورو تیل داسې دا خو هېڅ شی هم نشته دی نشته دا تاسو څنګه کوئ دا ډوډۍ پخول څنګه کوئ دا ډوډۍ پخول خو بس دا غرو کې دا ګورم لاګانې مو لګېدې دې غرو کې بس یو نه بس دې بوټو موټو کې دا مخاشاک ټوله وو هغې کې بس وروره کړه لازو هلته خو پاکستاني مامور نشته او تاسو لپاره چوکیګانې پرېښې دي چې هلته دفتر دي وهاها دي تاسو ولې شکایت نه کوئ شکایت څنګه وکړو مونږ ته لکه ړانده چرګان دغه سي چې څوک داسې سپېړه راکړي داسې مې غورځي چې داسې سپېړه راکړي داسې مې غورځي تاسو کورنۍ څو کسه دی زما کورنۍ شپږ کسان تاسو په مایس کې د بمباری په وخت کې څوک زخمیان او ولې نه زخمیان یو پلارم هغه پکې شهید شو نور زخمی بس یو پلارم پکې شهید شو، یو مې ورور پکې شهید شو، او یو مې د تره زوی پکې زخمی ده. دا زخمی بیا راوړو پېښور ته. دا ماجور هسپتال کې زه د خوګیانو د خوګیانو د ګندمک سي د ګندمک باندې کوم کلی د ګندمک د پاس کلی کې ورته وي د پاس کلی يم. تاسو کله راغلاست؟ زه اوس راغلی يم. سي تاسو کورنۍ سره راغلاست؟ ا کورنۍ سره راغلم. ایمانو محمد جان. تاسو ولې راغلاست؟ منګه د ډېرې بمبارۍ نه او د ډېرې تنګسي نه او د ډېرې شوروي د کفر نه وروته خلو. اوس ګندمک په سیمه کې خبره نشته؟ اوس د ګندمک په سیمه کې خبره نشته. خدای فضل دې مجاهد ته خدای دونه ته پیک ورکړي چې دا څه کوپر چې دی د کوپر مرګري چې دی دا ټول وتښتول په ماغونه نه واته په ولایتونه نه واته. نه مطلب دا ده چې دا خلک چې راغلي دي خدای دوی خدای جلال آباد نږدې دي په جلال آباد په ښار کې دي مجاهدینو ته ویلي تاسو لاړ شئ. یعنی صاحب دا راځي ناڅاپي دی خدای د مسکو راځي یا کابل راځي تیاری راځي ناڅاپي بمبار کوي صاحب. هر وخت کې راځي صاحب د شپې م کوي د ورځې م کوي صاحب. یو مې پکې کولبه ولګېده، یو مې پکې زوی ولګېدو، یو مې پکې غوا ولګېدله، یو مې دوه مې پکې کوټې ورانې شولې، انګړ مې پکې وران شو. مېنم در بدر خاورې په سر شو. ما کورنۍ وکسه دي صاحب. صاحب چې هغه یو پکې مې زوی مړ شو، یو مې پکې مخکې هغه لګې لمسیا لګېدلی و، هغه خدای فضل دی جوړ شو، داسې کم زخمي و، هغه سوی مې پکې شهید شو، هغه انګور مې راپاتې شو، لمسیا مې راپاتې شو، کور مې در بدر خاورې په سر. شکایت لري دلته چې ورسېدې د څه په وسیله راغلی دلته د مجاهدینو په موټر کې راغلی؟ په دې خپلو پښو صاحب راغلي و، په دې سخت راغلي و، په هغه راغلي و، په چپرار ورته ویل کېږي، په چپرار باندې راغلي و، سپین جومات ورته ویل کېږي، کوټ ورته ویل کېږي صاحب، لوړ کې تر ختلي و، دې ته علماجت ویل کېږي، په علماجت یو غرونو په لار راغلي. موټر کې موږ هېڅ لا ادراک نه لرلو، داسې ډزې وې، داسې توپونه وو، داسې تیارو بمبار و چې هغه ذات یې موږ نشو زده نه شو. اوس دلته څنګه شکایت لري مواد ته رسېږي نه رسېږي؟ یعنې په هغه خپل اندازه سپورې موږ ته مواد رسېدلی دی، دوه بلستنه رسېدلې ده، مو دا کوم چې حاکم کېږي هغه غنم لږ ډېر رسېدلي دي، او کوم پاو چا سیر غوړي ما کېږي هغه رسېدلي دي. دا ځای د ځانه د ښار نه ډېر لرې ده که نه؟ دا ځای د ښار که تاسو کوم په منځ کې کوم شو سړی مریض شي یا څنګه دته شفاخانه شته نشته؟ یعنې موږ ته شفاخانه تر اوسه څه معلومه ده؟ تر اوسه موږ نوي راغلي یو، تر اوسه راته معلومات نشته دی، نه د شفاخانې معلومات راته شته دی، او نه د ډاکټر معلومات راته شته دی. مګر اوس مې ولیده چې دغه ته واکسین کېږي، دوه زنانه راغلي چې د کوم دولت دي. داسې تاسو خو نوی راغلی چې دا کم په څو ورځ کېږي دته پیدا شوی دی؟ یعنې زه 15 ورځې کېږي روغ چې راغلی یم، او د ما نه مخکې هم کم جوړ و، اوس هم جوړېږي. تاسو سره څو کورنۍ نور هم راغلی دي؟ زه یوازې راغلی یم، خو مګر د موږ د وطن ډېرې کورنۍ دي، خو راغلی زه یوازې یم. څه شکایت لري؟ هېڅ شکایت موږ نه لرو. څه چې تا پیرزوی را باندې بړستنې را باندې پیرزوي، او دا ده چې هر شی را باندې پیرزوي، لوس ډنډغه راغلي، دا ټول شکایت دی موږ نه لرو. تاسو مثلا څه توقع کوئ د مجاهد نه چې تاسو رسې باید؟ داسې یو شی دی صاحب، زه تا پوه کوم. ته کله راغلی؟ زما درې ورځې کېږي چې موږ راغلي. نوم مې اواز خان. د کوم ځای؟ د چپلار جلال آباد. تاسو سره څو فامیلي کورنۍ تاسو سره شته؟ شپږ کسان شته را سره. څوک څوک دی؟ تاسو خور دی مثلا؟ تاسو ما سره خور ده، او خور مې دی، او دوه ورونه مې دي درې، او دوه مې خویندې دي. ورونه د زلمیان دي که څنګه؟ داسې واړه ماشومان دي. ولې راغلی یاست دلته؟ دا ټول توغندي او د بمبار د لاسه موږ دلته راغلي وو، که نه مجاهد موږ ته اجازه وکړي چې تاسو ووځئ، توغندي راځي، موږ جګړې کوو. تاسو د مجاهدینو د رهنمایۍ سره سم راغلي وو؟ تاسو سره په راتګ کې څه کومک ونه شو؟ نو څه کومک، موټر کې د تورخم نه موږ راوستي دلته. تورخم نه دی خواته موږ په خپلو خپو راغلي یو. یو ځای ورته وایي چې پارم غازی آباد ورته وایي، هغې زی پورې په خپلو خپو راغلو، هلته بیا په خپلو پیسو راغلي یو. 1500 سړي سر 200 داسې پیسې ورکړي دي تورخمه پورې. تورخم کې بیا د حزب ګاډي کې راغلي یو. دا تورخم پورې چې تاسو په خپلو پښو یا مثلا په موټر کې راغلی، د پاسه به بمباري نه کېدل؟ بمباري کېدله. ډېر ماشومان څه پکې په لاره کې لګېدلي، څه په یو ځای کې لګېدلي، څوک مړ او څوک زخمیان دي پکې. او تاسو د کورنۍ نه کوم څوک زخمي نشته؟ زما مور پکې شهید شوې ده، بس هغه مالته خښ کړی هم د عمل ته لګېدل. اوس پیلن خو زخمي مونږ سره نشته نه مریض خو پیلن نشته شکایت همدا چې مونږ لوسي بالکل هېڅ مونږ سره نشته دوه دوه بلستنې د کور په سر میلاوږي څوک لس کور لس نفره د کور کې څوک شپږ نفره هماغه دوه بلستنې تاسو چې مجاهدینو وویل چې تاسو د دې نه ووځئ چې تاسو به باران کېږي تاسو د مجاهدینو د هدایت مطابق راغلی که نه تاسو ورته ونه ویلې چې مونږ چې ځو مونږ سره څه مرسته کېږي تاسو د پېښور مونږ نو مجاهدو سره داسې نه دي ویلي چې د شپې رهبران مونږ ته هېڅ هم نه دي ویلي نو هماغه د خپل د ځي قومندانان مونږ ته وویلي چې تاسو ووځئ چې مونږ دلته جګړې کوو او دا دلته بمباریګانې کېږو مونږ خپله بمباریګانې داسې روان وو په مونږ چې واغوی ویلې توغوندي ورېده د هر خوانه توغوندي ورېده کالی هېڅ مونږ سره نشته څوک د ځان جامې راوستي او څوک نه دي راوستي ځان سره اوس دا موټرې چې راځي دا مواد راوړي تاسو څه شی مواد مونږ ته څه د کور په سر کنه او نفر په سر پنځلس کیلو یا دولس کیلو غنمې راکړي دي بس نور و هماغه غنم پوره مونږ ته نه رسېږي که نه اوس مونږ تر اوسه مونږ پیسې حساب نه پوهېږو تیل نشته هېڅ شی هم نشته بس دوه بلستنې مونږ ته راکړي دا درې ورځو کې دوه بلستنې او غنمې راکړي او یو دوه درې کیلو غوړي راکړي او هېڅ شی هم نشته نور غنم تاسو څه کوئ څنګه وړه کوئ هلته شاته به وړئ دلته ماشینونه شته دا زاړه کیمیکل ماشینونه شته تاسو نه اجوره اخلئ که په مفته دا اجوره اخلي مونږ ته څنګه پخوئ دا ډوډۍ بس نانبایي ده څوک نانبایي کې پخوو یو بل نه څوک چې دا مخکې راغلي دي لګن مګن او تبوی مبوی غواړي دغسې پخوي نور پخلی څنګه کوئ تیل ورکوي تاسو ته تیل مېل نشته دغلته خاشاک په بیه څوک اخلي او څوک نه اخلي تاسو ته چې مجاهدینو په اوله کښې وویلې چې تاسو لاړ شئ پېښور ته تاسو باید بندوبست کړی وی دا خبره هغوی مونږ ته داسې ویلې چې تاسو دې ځایونه نه ووځئ داسې بندوبست مونږ ته یې ونه ویلې چې تاسو په پېښور کښې بندوبست کېږي داسې شی اوسه چې داسې رقم تیار شپېته توغوندي اویا توغوندي په یو ځل راځي داسې مخه نیسي په مخه متر متر لرې لرې مسافه وولي تاسو څنګ کې کوم کلی بمباري شوی دی ډېر زمونږ خپل کلي ټول وران شوي مونږ د کنډي باغ یو د کنډي باغ د لندن د کلي څلور کلي دي لندن څلور واړه بمبار شوي دي وران دي همداسې لوټه پکې نه ده پاتې شل کمرې پکې وي دا شی چې واره واري شوی دی هېڅ پکې نه تاسو کورنۍ سره دلته راغلی زمونږ نن افطار چې کېږي او شپږ ورځې کېږي کورنۍ سره یو خیمه لرې که څو دانې دلته مونږ تخمینا دوه خیمې لرو یعنې پاره کورنۍ کې دوه خیمې ورکړې دي که تاسو د هر څو کسو په مان په څو کسو په سر یو داسې دی چې هر سړی خپل کور لري که نه بالو بچ لري بېل بالو بچ لري دغه کور نفر هم شپږ نفر هم هغه زلمیان چې مثلا واده یې کړی هغه یو کورنۍ ده نه چې ماشومان کمې هغه کور پلار سره ګډي او چې ماشومان بیا زیاتې د پلار نه بېلي هغه بېل نه داسې حساب کتاب اوس تاسو په منځ کښې کوم نماینده شته چې مثلا کومک راشي یا مثلا ستاسو عریضې ویسي یا تاسو ته داسې نماینده خو نماینده ولې تاسو ته چا نه دی ویلي چې دا کار وکړي بالکل مونږ ته څه نه دي ویلي څوک او مونږ ړاندو کاڼو هېڅ نه پوهېږو په حساب د پاکستان نه چینی شته نه چای شته نه ګوړه شته نه ترکاري شته دا څو نه ریکین لرو نه شټوب لرو هېڅ شی هم نه لرو هېڅ شی هم نشته تیل خلقو هېڅ نشته یو ټوټه دویمه ټوټه نه لري داسې سور چې طاقت یې پکې نه کوي او دا بعضې کورونه آبادې شوي دي دا خلک کله راغلي دي دا خو پنځه شپږ کاله مخکې راغلي دا خو زاړه مهاجر دا زاړه مهاجر دي تاسو سره داسې ما واورېدل چې هندوان هم شته چې مونږ د خپل ورونو مونږ یو سر د خوږیانو د ګندمک د خالص دي کلي په لار باندې مونږ په چپلار باندې راغلي یو آسونه هم نیولي کرایي کړي دي او راوتلي یو مونږ په دې راغلو چې بمبار و راباندې زیات کلي ورانېده او ماشومان هم غلا کېده راته وویلې چې مونږ دلته مرکزونه ونیوه ځایونه هم جوړ کړه تاسو پیس پکې کوي وځئ ځئ پاکستان ته څه کار کوله زراعت هم کولو مجاهدو دپاره جهاد هم کولو منډې ورمنډې هم ویلې سلام وسره ځغلوله او دغه کار هم ورسره کول نو نور به هم څه کړي وای. نو ولې تاسو پېښور ته راغلی ولې جلال آباد ته مثلا لاړ یا په جلال آباد له بس پلوتلا نه یا مثلا په مملہ باندې خوراغ لو په مملہ باندې خو ماسونه را تیر کړه دغه زینو حرام دي کنه هلته حرام چیرته دي او بمبا د شپې شپې په شپې وروه ته کلو ټول دغه بمبار باندې کېدل تور غر وو د هغه لاره باندې و د کابل تیاری راتللی نو تور غر کتل او نو سپین کتل او مقصد بمباری کولو د ویل چې ماشومان علاقېږي تاسو وځئ زی لاړ شئ واوړی هغې خوا او موږ صاحب راغلي اوس هم په وطن کې یو یو سړی پاتې دی چې هغه ځمکې هم شنې کړي غنمو دپاره دا خلک پاتې دي او د مجاهدو د مرستې دپاره پاتې دي چې په خره په آس په دې شي باندې ورسره یو شی رسوي یو ځای ته تا تاسو دا ماشومان په څه شي باندې ولاړ په خرو باندې بل کړی او کرام کړی هو کړی کړی وو سیمې د خلکو د هو کنه دا خره په 15,000 روپۍ یو یو واسم رنیول دی او کړی کړی ماشومان هم رسولي تر دغه ځایه تاسو کورنۍ څو کس دي منګه کورنۍ صاحب منګه خپل یم نه نه پره تاسو هسته تاسو کړه دا هو بچیان می دي تاسو پلار مور هم پاک باندې رسیدلی مړ شي تاسو د کورنۍ نه کوم سړی خو انشاء الله شهید شوی نه دی شهید شوی دی سم ډېر ډېر شهیدان شو ونه نفره او د لانو میږي صاحب ونه نفره کله دی کې وکاله نه په کلا باندې چې بم راغې دا بچیان غون تر لاندې شو بس ټول سټ شو نه خدای فضل دی نه خدای فضل دی دلته کوم خلک دي دا کم کې دا اکثرا اکثرا کم کې خو ار د هر ځای خلک شته دي مثلا زیات ښه د کوم ځای خلک دي زیات نو دی ولاکه پیژنم چې د کوم ځای د نو علاقه وسره نه لرو د غلطه چې رغلی یو 15 شپږی زیکی یو په دغه خمه کې تاسو تنظیم معلوم نشي تاسو کوم تنظیم کې اساس تاسو مواد کوم تنظیم ورکې ده تنظیم منظیم نه پیژنو تر وسه پورې چې موږ کوم تنظیم ته موږ ته بیرا کی را به نه کی مزدوري به وکو څه به وکو یعنی فعلاً تاسو څه مشکلات لري دا فعلاً چې تاسو فعلاً نو زه تاسو ته هم لو څه پوڅ راغلی خو په بلستنی دغه تر کړی دي دغه زړو ماجرو دغه یو بستر موږ تر لګلې ده چې پکې څملو او وین دا غټ په بلستنی رکھړی دی او څه غوړی رکھړی او څه غنم رکھړی دی فرش نه دا ورکړی نه نه نه نه نه نه نه ایت شم نشه دا به تر پاله کی مې رکھړی دا او نور دا نفر چې د پاکستاني چې معذب ده تاسو ته نه دا ویل چې دا ورته خیدلم د سبب منګه اول لګل تاسو ته رسی دا خارجان چې راځي تاسو ته ویل چې تاسو منګه خارجانو سره په ژبه څه پي په څه پي ګو دا اوس سره ترجمانو نشته کنه اما دا اوس ماول د چې تاسو ته هغه موږ وسره نه پریږدي صاحب هغه خپل وسره ګړت بډتي کوي او نو موږ په دغه خبرو نه پي اوس تاسو ولې ته سره نه کینې یو مشر وټاکي چې مشر تاسو دا اوس سره خبر وکي مشر نو سره کینې اوس سره مثلا تاسو پښتون مشر به معلوم کو صاحب نو چې دا سره رټول شي کنه نو وته په خلکو نه یو کنه ټول دی غرو لګي ته دی حالت وګوره کدا دی غرو خلک نه وینو د سیال بچی شغو خو کدی لګ ویخيار وای خور سړی په خپل ځای نه استوې نو مشر به خامخا ټاکو د مثلا دا تاسو لپاره ډیره حمد د سې دا د مجاهدینو د ابوري حکومت سره تاسو سره راغلی کوم وزیر راغلی کوم رئیس نه نه نه نه نه هیڅ کوم نه دی راغلی سې نه نه نه نه دا لاره کوم تاسو سره مخامخ شوی هیڅ کوم نه دی مخامخ شوی سې ا د ټول کارونه پاکستانیان کوي ته تاسو ته هم موږ ته پاکستان نه مجاهد خو هغه سم دردی سره کړی دی ټول کوټه په موټر درولې او کنه راغره وړه په کوټ نه موټر کیراوړلو دی زبی موټر وروړی یو د مجاهدینو موټر دی کوټ کې ویلار دی او بس روي رسول په کور کې نه دا ځای پیژنو چې د کم ځای ته وروړی یو او هغه ځای پیژنو چلته کومل ته په عمر رغټ شو یو موږ پاکستان نه ولیدل چې پاکستان سره کم ځای دی او خطو افغانان ټول هم د سوه جد مهاجر شل اوس د خپل چې مهاجر شم پاکستان نه ولیدل او ولا کوم په تاریخ هم لیدل او چې د پاکستان ته کوم څه خلک چی اوس تاسو نه دوه مان څه کو څوک خدای نه خاطر مریض شي دا د امبولانس ته چې په تاسو ولته ورسي یا مونږ هیڅ هم نه دی لیدل نه امبولانس لیدل نه خښتاو نه بد څه مکتر تاسو په ختنه کړی دی یار اوس مله غلطه د وکځي ګرځي او یو د وکځي وسم تا حکیم کې ګرځي واکسین کوي واکسین شمال واکسین کوي نو څه خبرن چې و ماشومان ته کوي کا غټولې کوي نو تاسو نه د ویل چې کالونه پورته واکسین وخت پورې نه نه نه نه مونږ ته لار نه دی رسیدلی خپل نو بات نه دی راغله نه ست تکلیف څه تر اوسه پیدا شوی نه یار تر اوسه خو نشته نو سه مریضي خو نشته خدای پاز د تبه نه ماورا د تور دغه ځان نه کوي او پوند سر د پوري او درغه نه کوي ملاریا سی ډیر ملاریا ملاریا ملاریا مرته د افغانستان څخه پرمانه راو دا سیراغ دې زموږ تراکا موتن تراکا ورته راسی نو دغه سی شه دې غواړی تاسو راځي یی خار نه نوی وروتلی چې مونږ یا خلکیان یو یا پرچمیان خدای پزل دې خرانه مجاهد دی پوه شو خدای پزل دې دغه نه مجاهد خلک مجاهد سره کوم نه کړی د مجاهد کارته دې خې د مزه تر محمد حسن بمبار بمبار خدای په خیر راوستلو او د ډیر بدل روان تي شو نم دي غاري جامير ولي نم کورنه ولي دي او نم نیم کړه نیم کور راغلی یو تاسو ته کوم ځای یاست تاسو اوسې دوه ځای کې دن کې پیره اوس دن کې دغه ته پراته یو نه د تاسو ته چپلار یاست افغانستان کې د ګندمک د ګندمک د ګندمک به د کوم کلی په ګندمک یو کلی خو غون د ګندمک غون یو کلی تاسو دوه منشته اندغه زوی ده کنه محمد حسن چې دا وځ درته نه کړ یو یو کومه ته یو ځای باندې کوم ماشوم میا مثلا کوم زوی خو شهید شي وره ده شهید شي وره ده څو ده شي وره زوی مې پکې شهید ده بس زوی دې شته ده کوم مشه زوی ده نشته ورکه ده ورکه ده ستاده وو یو هاون ژوند ده اون کون ده یو چې حکومت نه ولا عمر کې هغه درته کې حکومت نه هاون ژوند ده اون کون ده کون ده کون ده نور ده د انګور خنل لري نه نه لري نه د انګور والا مې زوی ورک شو څه مشکلات ته تاسو سيادت پرېږدئ موږ په دلبه کې نمر شو موږ د تندې نمر شو موږ د بدرنګۍ نمر شو دغه ته خدای پهلا پراته یو دغه خمی دي چې تر پر ور باندې شو دلان شنو خټ کې پراته یو نه خوش تام نه بس دي خدای راځه ما څنګه استفاده کوي دا ما په پر رڼا دي پر وچ استفاده کوي شه لا ګوې چرار چرار لا ګو کول چې شالي شته نو څنګه تیر په پای باندې خو ما مخکوا ورته چې دته نه دا چې نرسان راغلي کنه دا د زنانه او ډاکټرانو تاسو سره خبرې وکړې تاسو ماینه شوي تاسو د صحت نه پښتنه وکړه کنه دا نوې ډاکټر راځي دا تر نه وي تاسو ترغې دا زنا نه چې راځي تر اوسه خو نه دی راغلی دا خو ما اوس وره هغه راغلی نه غلط راغلی دې ته اوسه پر نه دی راځلې دې مونږ تر اوسه نه دی راغلی مونږ تر نه دی راغلی مونږ تر اوسه نه دی راغلی دا داسې یو مور شته چې مثلا یو زوی شهید شوی یا خاوند شي نو واړه مور ته خورا دي شي کنه شہیدان گوری تکلیف نا شہین کنڈی باغ چپلیا کنڈی باغ علیما امروز احمدی انت احمد تکلیف احمد بمبار احمد مرد ٹول مور دین بھیا گروئی تکلیف اس سر ما کنه وطن ما ټول بیران شو منطقه شما چه بمباران شد بمبار هر وخت بمبار میشه چتورکی آمدین ای تو آمدین کی گاوان ما د کوټه مردین ټول کول بیان ما گاوان ما ادم ما هم گیر شده موجدا دغه چه خبر کی چی شه میکنه گاوان می کشید خود شم مور چی تور شد بیگا شوی ما جا بودی نفی ما ده خنده چی بود تور خم بود بچه تان شاور تان کسی خبر شما ایجا ایجا خویلی خدا سمیتو امانی که ریزا چیز بودی خدا شوی ما بالا پایید آدم بالا پایید چرا من در زمین آمان گریندار بودی چیز زمیندار بودی مالای ما تا کوتا شد بمباری کشد کوتا سر ما شیشت اولا دگا میگا کواما کی که زنده بود که بکشی میشه از گل شما کسی شهید شده؟ شهیدان دیگه تو شهیدان که ولش طول امیت بامر خدا ریزا از خاندان خودت از خاندان خود که ما بر آمدیم دیگه چه خبری که آدم پای زنده مور چی طور شد ایتر پشته تن اول نامده که ال اول نامده است نه این دکترایی که نام آمده امشیره پاکستانی چه بار ماینه کرد؟ آل اختار لانه کده است ما خالی نو آمدیم نو آمده ایم آل ما تا پشتو که یک فارسی؟ از فارسی نه پایگون زه پختو وایم دیگه کم جایی موری؟ زه دی افغانستان افغانستان د افغانستان د کوم ځای د افغانستان د جلال آباد هم دا غونډه منډی کا تا کنه جلال آباد کوم ځای خار دی د جلال آباد کوم ځای د عربانو سره د خوشګمبت سره د میالي سره د عربانو یو د عربانو د کوم کلی د کوم برخې د کوم ځای عربانو سره چا پیتاو هم دا ځای نه دی ټول دی کنه چپریار چپریار زده د چپریار مې د چپریار د عربان چپریار عربان دی کنه او کنه هغه نشته منګ هم دا اوس راغلی وو که نه هم دا اوس ما پرون راغلاست نن هم څلورم ورځ ده چې راغلی وو تاسو سره څوک نور راغلی دی ستاسو د کورنۍ ستاسو خاوند دی ستاسو زامن دی زه خاوند دی دغه مېلمستیا دی دغه زوی مې شهید شو دغه مېلمستیا سره راوتلی څه شو دغلته دی دغلته ناست وو دومره وو که غټ وو دغلته سپین کالي دی دغه نه هغه راتېر که دغه مېلمستیا سره مې راغلی وو که صحیح فقط همدا یو نسی د پاسې دی نور ټول نه شپږ نفره یو دوه هلکان دي او درې نجناکۍ دي وزه یم نه موږ سره څوک نشته وروره که نه څوک کومک د لاول ورځې درې بړستنې راکړي دي او دغه غنمې راکړي دي دوه بړستنې راکړي دي او غنمې راکړي دي او دغه غوړي درې سیرې غوړي راکړي دي درې ټیمې غنم راکړي نور څه نشته زړو ماجرو دغه پاس دی نه زړو ماجرو نه راخلو ما په دې کې موږ نه لرو دغه خدای له سره دغه مين په موږ سره کړه ور سره بدا دوم نه بارانو کې پزما کماندي دغه شنو خټو کې پراته یو دی پاسه دغه ترپال نه لري کړه مستر کې پزما کړه کړه اله نه غوندر مو هغه چې اوس کوم کړی تلل شنو لرو ښا هیڅ شم نه تمام کوم پونه له احمد جان bale اس کې واستي اس ازوجا بیایم نه کالا نه لباس نه هیچ کله خانه زندگی هر چیز مامان فهمید خالی لوچ ما ازوجا بر آمده ما خدا از خود خو ماشاءالله جوان هستی بر عسکری بسیار واردار هستی بله تا بر عسکری تر نبودن نه عسکری ما دوره سابق کده بودم بیشتر از با احتیاط هنوز چیز نشده بودم وقت ما پوره نشده بود خب های بایت هتیش خود دمتا دگی ها عسکری خلاص شده بود نه تقریبا دو سال پیشتر چه وقت بعد با عسکری ترا می بود باز یک سال بعد باز ما را باز کردیم دو سال پیشتر سه سال عسکری را کردی دیگه چه سال عسکری کردی؟ سه سال چه قمو جایده کشته باشیم؟ نه ما ای تو جه عسکری کردیم بولا اگه توفنگ هم دست گرفته باشم دازم نکردیم مثلا چه قسم عسکری بودی که تو در غند محفظ یک جایم تو یک دوست ما بود کتی زمو نو مجا اسکر بودیم مثل هم یک چیز واری دمو و تا قرار کتی زمو می بودیم خلاص اینجا امره فامیل چه نفر هستن؟ امره فامیل هم اینجا شش نفر هستن چی تورکی آمدین شما را چه قسم آوردن موتر مجاید آمدین در موتر ما از خوشکنبه تا سراچه می گشت از اوجه ما با پی مدیم از دا سراچه موتر از تنظیم استاد بود او دا موتر تنظیم از اوجه ما را شانده تا ناصرباغ آورده او از ناصرباغ موتره کمیشنری ما را تازیج آورده شما نمیشه در ناصرباغ میماندین یا جین هست؟ اوجا گفت که جین هست فامیل تان امره شما مادر تان هست، پدر تان هست، خانم تان هست، میگه پاس هست؟ آه کل اگش هست شما کسی خسر ندیده نه کسی شهید نشده کسی دخمی نشده؟ یک تان از ما کس پدر امو جا مانده دیگه جو تال خبر نیستم که او مرده زنده است چطوره کی شده از او پس هیچ احوال نامده پدرم امو جمانده او خیر از او از مردمه دیگه دوشتوکام اوجه شهید شده سیاسرم شهید شده مردم از فامیل خودت کسی غیر از پدرت که لادرک است اولش احوال نامده نه دیگه خیرت است از فامیل خودم دیگه هیچ کس نه زخمی شده او نه کس شهید شده چی شکایت داریم؟ من قرار که میشنام میگن که بر شما مواد درست نمیرسه یا اگر میرسه بازار سودا میشته یا میایه بازار سودا میشته مواد چیزی که بر ما درست میایه و چیزا پورا بر ما ایش نرسیده حالی چی دیده که گندم اک بر شما میشته یا آرد یا روغن اک بتاده کفایت تنمی کنه؟ نه کجا کفایت میگونه ای بر چقدر وقت بر تنمی میشته چند کیلو آرد گندم اک گندم ای را مازی نمیفهمیم که بر چقدر وقت بر ما داده اما ما که آمده می نیمی یکان دو روز دوازده روز شده خب بود چقدر گندم روغن که برای ما داده این دمی دوازده روز دیگه ختم است خب باز مراجعه میکنیم دیگه نگه او کار ما نیست و وظیفه کسایی است که مسئولیتش بگردن نیست شما هایی تر کنین که بین هم بشینین جوانا و مشران تن یک نفر باید نماینده تعیین کنین که ما نماینده تعیین کردیم اما یا میگن که نمی یا شما را یک ما خرچتان بود ایتر برما گفتن که اکثر ان جما میبینم پیش چشم ما میره سودا میشه پس مالا میبرن سودا میکنم راست راست ای راست سی در کله دنیا میبینه که برده میشه سودا میشه ای خوب برما اگر معلوم نیست ما از دیگه مردم میشنویم که چقدر برما چیزی که میای او برما نمیرسه یعنی شما چی میخواین چی شوا که میتو دزدی نشه مالتان چی باید شوا ما میگیم که چیزی از خارج یا زر جایی که میای باید از مجره یک نمایندهش که تو موجود باشه که دیجه بیای از ما رو نماینده ما رو بطلبه او مجره استاد باشه درست با مو رقم درست توضیح شو برما بسیار بسیار نظر خوب